bongisa brasele na ngai yo defaki mama. Oh oh oh oh oh iluseo. Oye bilikambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama. Iluseo ko defangai ma puta na ngai bandeko. Na singi ilusa boy a boy konzongisa. Oh oh oh oh oh iluseo. Zongi sabila mbananga yo odefaki mama. Oye bilikambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama. Ilusa katelinga ba postiche na siso. Ilusa na lobandenge nini mama. Oh oh oh oh oh iluseo. Zongi sa montre nangai yo o defaki mama. Oye bilikambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama. Oh oh oh oh oh iluseo. Mosala ko defa ebi konsombate mama. Awa bapekisi lisusu babwaka nzotoe. Tokota le payo kosuka, oh iluseo. Oye bilikambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama. Oh oh oh oh oh oh iluseo. Oh oh oh oh oh oh oh oh iluseo. Mosala ko defa boya kosomba iluse. Oye bilikambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama. Iluse monoko suka lipona ko defa e. Iluse monoko suka lipona ko defa e. Ata oboya kotinga mayo kaka po atefa. Oh oh oh oh oh oh oh iluseo. Oye bilikambo yanga na yo ekosuka kase matatae mama mama mama. Oh iluse yonde boy. Thank you.